ادب کرتے. ایسا میں نے نہیں دیکھا بچے کہ بھابھی کا اتنا احترام کیا ہے. سر اٹھا کے کبھی بات نہیں کرتے تھے اور آج کل پڑھ لکھ کے بھی لوگ کچھ بھی نہیں کرتے بھابھیوں کو کلو کلا بات نہیں کرتے. اسلام کے بعد محمد مبارک مقرمی قرآن یہ ان کا لقب ہے. اور ابو نور کی بھی کنی یہ تیوار تو سواد نہیں لیکن ان سے روایت میں غلطی ہو گئی. اور وہ حدیث غلمان ہے جو امام ترمذی نے تخریج فرمائی تو بعض علماء نے ان پر کلام کر دیا. امام ابن حبان کہتے ہیں وہ حدیث بے اصل ہے اور دلیل یہ ہے کہ وہ حدیث کو قرآن نقل کرتے ہیں لیس ابن سعد سے اور لیس نقل کرتے ہیں مالک سے اور قرآن بھی اور لیس نے مالک سے ایک روایت نقل کی ہے غرض خطبہ کی جدار والی اور یہ تصریح کی ہے کہ مالک کی ان کے پاس پھر یہی اول و آخر رواج ہے. یہاں تم لوگوں کے پاس ترمذی ہے پرانا نسخہ ہو تو جلدی ملے گا بھائی میں تمہیں دکھا ہوں ممالک کا قصہ کل تک چھوٹی شاید اور اس نے اپنے غلاموں کے بارے میں تذکرہ کیا کہ میں ان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتا ہوں. بغدادی القبر بن سہیل عارض وغیرہ واحدین قالو حدثنا عبد الرحمن بن غضبان ابو نحن قال حدثنا ليس بن سعد بن مالك بن انس عن الزهري امر وكان عائشه رضي الله عنها ان رجلا قال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انني مملوكين يقذرونني ويخونونني ويعصونني واشكيهم واضربهم فكيف انا منهم قال يحسب ما خانك وعسلك وكذبوك وعقابك إياه فإن كان عقابك إياه بقدر ذنبي إن كان كفافا لا لك ولا عليك إن كان عقابك إياه دون ذنبي إن كان فضل لك وإن كان عقابك إياه فوق ذنبي فقص لهم منك الفضل. قال اقتنع الرجل فجعل يبكي ويحكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقرب قال الله من دور المعظم وشكر يوم القيامة فلا تهمكم فيها الا قال رجل الله يا رسول الله ما اجد لي غيره من شيء كرم من مفارقتهم اشهدك انهم احرار هذا حديث غريب لا نعرف الا من حديث عبد الرحمن بن غزوان وقد روى احمد بن محمد بن عبد الرحمن بن غزوان هذا الحديث. يا عبد الرحمن بن غزوان قراد کا نام ہے حدیثین کے نزدیک غلط بھی اصل سکتے قال حدثنا جرير بن حازم عن ابي بن كلمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاءت امراه ثابت بن سيف بن شماخ الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما عندي امراه ثابت في دين واخلق لله اني اخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فطر الدين یعنی میں نہ شکری ختم نہیں کرتی یا رسول اللہ جیسا کہ بعض لوگوں نے بیان کیا ایسا نہ تمہیں سے اٹھا کر نعوذ باللہ اعتزاز اختیار کروں تاکہ پھر فتوا کچھ ہو جائے لیکن یہ مطلب غلط ہے صحابیہ حضور کے سامنے مل کر یہ کلمہ نہیں بول سکتے ارادہ کفر کفر چلیے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقر الدین علی حدیث اللہ فقال نام فردت علیہ وہاں پر اوپ فبارکا فبہی قال قسم سلمان قال قسم حمدنا نہیں بلکی مطانا جمیلہ تفضل حدیثا فبہی تعالی لامین المؤمنی رفی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب شقاق وحلی شیر بالخلح عند الزرر امام بخاری کو مقصد یہ ہے جب مابین زوجین حالات فاسد ہو جائیں تو پھر اس کے بعد قرآن کرایا جائے گا وحل یشیر من خلح عند الضرر کیا ضرر کے وقت خلا کا مشورہ دیا جا سکتا مصنف قدر میں حل سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر خاوند ضرر کو چھوڑ دے تو پھر خلا کا مشورہ نہیں دیا جائے گا ہاں اگر ضرر پہنچاتا ہے تو پھر خدا کا مشورہ دیا جائے گا دیکھو حضرت علی جو علی بن کے رجال کا خطبہ کیا تھا حضور کو ناگواری ہوئی تھی حضرت علی نے اپنی رائے تبدیل کر دی جو بات نہیں پیش آئی اور اگر خدا نہ خواستہ وہ اپنی رائے پر قائم رہتے تو ہو سکتا خدا کا مشورہ تب دینا پڑتا چلیے وقوله تعالى من في شقاء قبيل ما قبعا توحن كما من عني إلى قول خبيرا وبه قال قصتنا ابن الوليد قال قصتنا ليس من سبب ملكة عن الدكتور ابن مقربة قال سميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني بني المغيرة استاذنوه في أن ينجي حالك نبرة فلا آذن وبالإسناد إلى أمين المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ساتھی کٹ جاتا پھر ان کو اختیار کیا حاصل ہوتا حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ ان کو اختیار تھا چاہے اپنے خاوند کے ساتھ رہیں چاہے ان کا ساتھ چھوڑ دیں چلیں کے دن چل نشان لگا چلیے آدل بچارا بیٹھا ہے گھر میں سے پریشانی میں تو تمہاری علاج ان شاء اللہ کرتے ہی بیمار ہوں کمزور عمر بھی نماز بھی نہیں آپ سلا بھی لیتا خود بیٹھا بہت دیر بیٹھا بہت دیر میں تین کو جگہ پیشاب کر کے آیا، تین کو لیتا گیا، پھر بیٹھا ساتھ ہی جا کے پھر آنکھ کو پھر سو گئے، پھر آنکھ کو پھر تھوڑا سو گئے، پھر کھٹکھٹ برادری اطلاع دینی شروع کی، یہ اچھی برادری ہے، کوئی کونے میں سو رہا ہو تو بھی جاگ جاتا ہے، کھٹکھٹا کھٹکھٹ تو کھٹکھٹ کی بس کھٹکھٹ کھٹکھٹ چاروں طرف سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ڈکیت آ رہے ہیں، وہ تو ہم وہی کر دیں گے جیسے جاگ جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو سونے والے ہیں وہ حیوان جامد، اٹھنے کا نام نہیں دیتے، پھر اس میں بیچارے کیا کریں، بار بار اٹھانے کی وجہ سے ان کی نیند خراب ہوئی، ایسے تو بھی بچے ایک دو بار مکان کا کسی کو چاہیے، اپنے بچے ہوتے تو ان کو جگاتا ضرور، کیوں بچوں اپنے بچے بہرحال کوئی دباؤ ہوتا ہے، بارے مقرر کر دیتا ہر ایک کے گلے میں رسی باندھ دیتا، جہاں جگانا ہوتا ہے اسے کھینچ لیتا، گلا پھنس جاتا سانس اٹک جاتا ویسے اٹھ کے بیٹھ جاتا، سمجھ میں آئے نا، اور کیا کرتے، نیند میں تو کوئی اٹھتا ہے نہیں، یہی اچھا نسخہ ہے ان کے گلے میں پنجرا ڈال دے کھینچ لے، اور اگر وہ ڈال کے چپکے رکھ تو ایسا سعادت مند بچہ اسے نہیں کر سکتا، میں آیا نا سر بزرگوں کی آج کی ضرورت پڑی ہے، اس سے اپنی عادت آنی چاہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں رسی باندھ دو کھینچے لیے، میں تو بھائی گرمی میں باندھتا ہوں، ہاتھ میں کیا کھینچ پاؤں گا، گلے میں ہوگا تو ذرا کھینچے گا، سانس جب اٹھے گا ہاں ہاں ہاں ہاں کرے گا تو اٹھ کے آئے گا ہی، تو کیا آپ کر سکتے ہیں، نہیں بس زبان میں خرچ ہے، میں کسی کے ساتھ کسی کا یہ بہت غلطی ایسے ہی اچانک کر جائے آدمی مر مرا جائے، عمل جس میں خطرہ ہو اس سے بچنا، گلے کا رسی میں خطرہ بچہ ادھر کو خود ہی کروٹ اس میں دے دو، اگر رسی پھنس گئی تو کیا، ہاتھ پاؤں میں باندھنے میں کوئی فرق نہیں، سمجھے کہ نہیں، لیکن ہاتھ میں جو باندھا جائے تو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی سوئی بھی لگی ہونی چاہیے، جب کھینچے کو ڈھسیں سوئیاں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ سونے والی برادری کیوں سکتی ہے، تھوڑا بہت ان کو تکلیف سے تکلیف نہیں ہوتی، سوتے رہتے ہیں، مقصد یہ ہے اگر غازی غلام کے نکاح میں اور آزاد ہو جائے تو اس کو اختیار اپنے خاوند کے ساتھ رہے، اختیار ہے ساتھ چھوڑ دے، اس مسئلہ یہ مسئلہ تو مجمع علیہ ہے، اس میں اختلاف ہے کہ اگر اس کا خاوند حر ہو تو اس کو اختیار ہوگا یا نہیں، امام ابو حنیفہ ان کے اصحاب کو کہتے ہیں اس کو اختیار ہوگا، لیکن امام مالک شافعی احمد اوزاری اور اکثر علماء ارشاد فرماتے ہیں اس کو کوئی اختیار نہیں، اس لیے کہ یہ اختیار تو آدمی کفارت کی وجہ سے دیا گیا اور جب قابل نہیں ہے تو پھر کوئی اختیار کی وجہ نہیں، حنفیہ کہتی ہیں اختیار کا منشا عورت کا خود مختار ہو جانا ہے، خواہ خارن پور ہو یا آٹھ ہو، اس کی خود مختاری کی وجہ سے اس کو اختیار دیا گیا، چاہے خارن کے پاس ہو چاہے ساتھ چھوڑ دیں، اور دیکھو جب وہ بات ہوتی ہے تو آقا کو اختیار ہوتا ہے اور سے نکاح کر دیا آپ سے، اور جب وہ آزاد ہو گئی تو اس کے اختیار بھی اگر اطلاق ہونا چاہیے، خواہ اس کا خاون حق ہو یا پور ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ اس مسئلے کی بنیاد بریرہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ان کے زوج ان کی آزادی کے وقت خر تھے یا عرض تھے، جو ثابت ہوگا وہی معتبر ہوگا۔ حنفیہ کہتی ہیں یہاں پر تین حدیثیں موجود، ایک ابن عباس کی اس میں ہے رائے تو ہوا عبدن، دوسری ہے صفیہ بنت شہبہ کی، ان کی روایت میں بھی عبدل کی تصدیق وارد ہوئی ہے، اور ابن اور تیسری حدیث عائشہ کی اس کے روات میں اختلاف ہے۔ اسود تو نقل کرتے ہیں کہ وہ خورتے ہیں، اور سے اس میں دو روایتیں، ایک میں ہے انہ کان عبدن روا مسلم باب داؤد، دوسری میں ہے کان حرن روا قاسم اسبر، اور تیسرے راوی عبد الرحمن بن قاسم ہیں، ان کی ایک روایت میں تو تصریح ہے کانا حرن اخرج الشیخان، اور ایک روایت میں شخص وارد ہے اخرج الشیخان۔ علامہ عینی وغیرہ کہتی ہیں جب ہم عائشہ کی اس روایت کو موازنہ کرتے ہیں تو کون کو ہورن والی روایت کو ترجیح ہوتی ہے، کیونکہ عروا سے حرواد دونوں کی روایت میں کو ہی عبد الرحمن نے قاسم سے ارونی اور شک کی دونوں روایتیں منقول ہیں، لہذا ہور کو ترجیح ہوگی، اور یہ کہا جائے گا کہ جس نے کرتا وہ ایک نئی بات کہہ رہا، جس نے آپ کو کہا اس نے اصل پہ اعتبار کیا، اس کو ان کی حریت کا علم نہیں، لیکن یہ تقریر ضعیف ہے اس لیے کہ عائشہ کی روایت میں جو اختلافات کی اس نے عروا سے جو کون ہوا جنم کل کیا قومی ارن نقل کیا جاتا ہے روایت وہ، اور ابن قاسم سے تین روایتیں صحیح ہیں، ایک روایت میں کون کو ارن دوسری مشک والد، اور مسلم کی ایک روایت میں کون ہو عبدن صلاح۔ تو جب موازنہ کیا جائے گا تو ایسی صورت میں کونہ حرن کو الاطلاق ترجیح حاصل ہے، اور بالفرض اگر ترجیح دی تو یہ عائشہ کی روایت مختلف تھی گا، اور ابن عباس الصفیہ کی روایت میں کسی اختلاف کے بغیر عبد ہونے کی تصریح، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب مختلف چیز متفق علیہ تعارف تو متفق علیہ کو ترجیح ہوتی ہے، اس لیے ابن عباس کی روایت کو ترجیح ہوتی ہے. اسی نقطے کے پیش نظر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات میں بریرہ کا جو قصہ ان کے خاوند کا عبد ہونا آیا ہے اس کو ابن عباس کی روایت سے پیش فرمایا، جس میں کوئی اختلاف نہیں کہ بریرہ کے خاوند بریرہ کی آزادی کے وقت عبد تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ مالک اپنی باندی کی شادی اپنے حق ملکیت کی وجہ سے جس سے چاہتا کر دیتا ہے، لیکن آزادی کے بعد اگر اطلاق آزادی ایک قیاسی چیز ہے اور نقل سے صرف عبد ہونے کی صورت میں آزادی کا ثبوت ہوتا ہے، اس لیے پر ہونے کی صورت میں بھی آزادی اور خود مختار ہونا اس ثابت کرنا کسی دلیل نقلی کی بنیاد پر نہ ہوگا، صرف رائے اور ذن کی بنیاد پر ہوگا. اور نقل کا معارضہ جب رائے اور ذن کریں گے تو اس کے اعتبار نہیں کیا جائے گا. واللہ سبحانہ اعلم. وفيه قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا شعبة عن عمرو بن بلال عن ابي بكر بن عباس رضي الله تعالى عنه قال رايته واحدا يعني زوج بريدة. وفيه قال حدثنا ابن عبد محمد قال حدثنا وهو قال حدثنا ابي بكر بن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان مجوس عبد بن فلان يعني زوج بريدة كان ينظر اليه يتبعها في سبيل المدينة يبكي عليها. وفيه قال حدثنا كان ينظر اليه اسماء المختار واقعا ابن عباس کے مدینہ آنے کے بعد پیش آیا، اور وہ مدینہ والد کے ساتھ حکومت کا گزارا ہے چلیے. صلی اللہ علیہ وسلم چلیے قرآن شفاعتن حسنا کچھ بھی خبر نہیں تو پاگل کچل شفا شفاعتن حسنا تن آپ نے شفاعت کر دی ہے ابھی تو کشمیر سے آئے ہوئے چلیے. یہ ترجمہ بات دربار کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی حدیث سے ثابت کیا ہے کہ خاوند اگر غلام اور باندی آزاد ہو جائے، اس کی بیوی باندی اور آزاد ہو جائے تو اس کے اختیار، کیونکہ اس سے شفاعت کا مسئلہ بھی نہیں چلتا کہ اس کی بخاری اس کو بھی تو فرما کر اس بات پر تنبیہ کر کہ باندی کے آزاد بنانے کی صورت میں جو اس کو اختیار لے گی اس سے یہ سفارش کی جا سکتی ہے کہ تم اپنے خاوند کی رعایت کرو، اس کا ساتھ نہ چھوڑو، اس میں کوئی حرج نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے سفارش کی، البتہ قاضی کے دن میں اب سفارش قبول کرنا لازم نہیں ہے، اس کا جیسا رجحان یا مسئلہ کو اس کے مطابق عمل کر سکتے. بریرہ حسین زمین کی مغیث بدصورت تھے، اس لیے بریرہ ان کے ساتھ رہنے پر راضی نہیں، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد ما قصرت عن حبي مقيس بريره ومن بغض بريره مقيسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله تنظرني قال انما اشفع قال فلا حادث لي به. وفي اثناء لامر المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا شعبه من حكم ابراهيم بن الاسود بن عائشه. عورتیں بھی اس میں جمال کی طالب ہوتی ہیں, اس لیے انسان کو یوں ہی بچیوں کو نہ بانٹ دینا چاہیے. صاحب نے حضرت مولانا علی صاحب رحمت اللہ علیہ سے اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں مشورہ کیا کہ لڑکا جدے میں ہوتا ہے. جیسے حضرت مولانا کو کچھ ہو گیا فرمایا لڑکیوں کا بھی دل ہوتا ہے, جب وہ لڑکے صاحب آئے تو معلوم بدسورت. پھر دوسرے لڑکے کے بارے میں کچھ دنوں کے بعد مشورہ کیا فرما ہاں ٹھیک کوئی کمال ہے سب تو پھر تو عورت بھی سب کچھ برداشت کر لیتی ہے. جیسے لڑکا عالم فاضل ہے لڑکی کے لیے اس کا ایک اعتماد کی عزت ہے, اس لیے وہ اس کی وجہ سے قارون کے سیاہ پان ہونے کو برداشت کر لیے. آتا آپ کہاں جوڑتے ہیں ظالے کے بے شرم دین کا سلیم شریف سے کتاب کتاب میں آ چکا, لیکن بالکل عجیب بات فخر کی رقم روزہ کلر مصنف نے وہاں ذکر نہیں کیا, یہاں ذکر کیا شاید وہاں ضرورت نہیں سمجھی ذکر نہیں کی, اور یہاں مسئلہ خیال کو چند رات ضرورت سمجھی یہ ٹکڑا یہاں ذکر فرمایا, مگر یہ کوئی لمبا ٹکڑا نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت مشرکہ تو اس سے نکاح کرنا حرام ہے, نہ تارا تو مطلب تم کو مشرکہ کے حقہ ہی نہیں, یہ آج سورہ بقرہ میں واضح ہے. اور اگر کتابیہ تو جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اس سے نکاح کرنا جائز, سورہ مائدہ میں حلال عورتوں کے بیان مبارک علماء سمیت میں الذین اوتوا الکتاب من قبلکم لیکن اس کے برخلاف کہتے ہیں کہ کتابیہ سے نکال جائز نہیں, اور یہی قول بخاری ابراہیم حربی نے اختیار کیا ہے اور امام اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مل گئی. ان لوگوں نے دلیل میں آیت البقرہ کو پیش کیا ہے اور آیت المائدہ کے تین جوابات دیتے ہیں. نمبر ایک, ابراہیم عربی کو فرماتے ہیں کہ آیت المائدہ منسوخ ہے, آیت البقرہ سے. نمبر دو، صاحب کفایہ نے ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت مول محسنہ سے مسلمات مراد ہیں، نمبر تین بات کہتے ہیں کہ دونوں میں تنافی نہیں ہے اور ابن عمر سے جو ممانعت منقول ہے وہ قرار کے تنزیل پر محمول ہے، ابو جعفر نحاس اور ابن مرادف وغیرہ نے یہی جواب دیا. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت البقرہ منسوخ ہے اور آیت المائدہ اس کے لیے ناسخ ہے. یہ قول ابن عباس سے منسوخ، بعض کہتے ہیں آیت البقرہ آیت المائدہ سے مخصوص ہے، لیکن کہ مشرکات کتابیہ غیر کتابیہ دونوں کو شامل تھا، والمحصنات للذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کتابیات اس کے عموم سے خارج ہوتی ہیں. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، مشرکات اور ہیں اور اہل کتاب اور ہیں، قرآن پاک میں ہے لَمِكُمْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ، یہاں مشرقین کو اہل کتاب پر حق کیا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ دو آیتیں ہیں اور یہاں کوئی واضح تاریخ موجود نہیں ہے کسی ایک کو منسوخ قرار دینا تو مشکل معلوم ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ وہ نکاح کتابیات کو مکروہ کہتے تھے. بہت ممکن ہے کہ حضرت ابن عمر سے جو ممانعت منقول اس کا تعلق بھی کراہت ہی سے ہو. ابن ابو جعفر نحاس اور ابن مرادف نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے. آپ ابن حضر اسقلانی نے اگر یہ دعویٰ کیا کہ تعویل ظاہر سیاق کے خلاف، لیکن یہ تعویل بے دلیل نہیں ہے. ابن ابی شہبہ اور ابن ابی حاتم نے مینون ابن مہران سے، انہوں نے ابن عمر سے نقل کیا انہ کرہ نکاح اہل الکتاب، اور اسی طرح ابن ابی شہبہ نے دوسرے طریق سے روایت کیا. تو ابھی کہا جائے گا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممانعت سے کراہت مراد لی اور کراہت کا تعلق مشرکات سے ہے غیر مشرکات سے نہیں. حاصل یہ ہے کہ اہل کتاب دو قسم کے ہیں، بعض تو مبتلا شرک ہیں جیسے عیسائیوں نے کیتھولک یا یہودیوں نے عزیری فرقہ، اور بعض مبتلا شرک نہیں ہیں جیسے عیسائیوں نے پروٹیسٹنگ یا اریوسی فرقہ اور یہودیوں نے سامرہ اور عزیریہ کے علاوہ دوسرا فرقہ، تو ابھی کہا جائے گا کہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب کی وجہ سے کتاب یہ غیر مشرکہ تو بلا کراہت مباح، اور کتابی مشرکہ میں کراہت ہے، کیونکہ دوسری آئے لا تنکح المشرکات وارد ہے، اگر ہم اس کو مطلق لے لیں تو حرمت نکلتی ہے، اور اگر اس کو مطلق لے لیں تو عباحت نکلتی ہے، دونوں کو اگر جمع کرتے ہیں تو کراہت پر آ کر دونوں آیتیں متفق ہو جاتی ہیں۔ اب کہا جائے گا لا تنکحوا مشرکات کے بعد میں تو اپنے ظاہر پر ہے، اور کتابیات مشرکات کے بعد میں کراہت پر محمول ہے، اور اس حمل کی وجہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، لیکن یہ تقریر امام شافعی کے مسلک پر صحیح ہے، جو بیک وقت ایک لفظ کے دو مدلول مراد لینے کے جواز کے قائل ہیں۔ ہذا ما ظہر لی واللہ اعلم بحقائق الامر۔ امام بخاری رضوان اللہ علیہ کے نزدیک کتابیات کا نکاح بظاہر ناجائز ہے، اسی لیے انہوں نے یہ عمر کی حدیث اذا سئل عن نکاح النصرانیہ والیہودیہ قال اللہ رحم المشرکات علی المؤمنین ولا اعلم من الاشراك شيئا اکثر من يقول المرأة ربها عیسیٰ ضمن عباد اللہ، کو اس باب میں درج فرمایا، یہ باب لکھ کر دو۔ بہت سارا بچوں جنگل ہوتا ہے، اس جنگل میں انسان کبھی کچھ دیکھ لیتا ہے کبھی کچھ، یہی اپنا حال ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر مشرکہ عورت مسلمان ہو جائے تو اس سے گزرنے کے بعد اس کا نکاح جائز ہے، یہ مسئلہ تو متفق علیہ ہے، لیکن اس میں اختلاف کہ عدت گزرنے کی کیا شکل ہوگی۔ عین ثلاثہ کے یوسف محمد فرماتے ہیں، جو حرہ کی عدت ہے وہی اس کی عدت ہوگی۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں بس ایک حیض سے اس کی راہ کافی ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک سوال وہ یہ ہے کہ امام بخاری نے جو تراجم ہم منعقد کیے، باب قول اللہ تعالی ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنوا، اور دوسرا باب ترجمہ نکاح و من اسلم من المشرکات عدتہ، ان دونوں تراجم کو کتاب و طلاق سے کوئی مناسبت نہیں، ان کو تو کتاب و نکاح میں ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ کہ دونوں تراجم آئندہ آنے والے تیسرے ترجمے کے لیے بطور تنبیہ کے ذکر کیے گئے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مشرکہ نصرانیہ مسلمان ہو جاتی ہے تو اس کے نکاح کا نکاح باقی رہے گا یا باقی نہیں رہے گا۔ امام بخاری نے پہلے بتا دیا مشرکہ سے نکاح جائے گی، اگر مسلمان ہو جائے تو اس سے گزرنے کے بعد نکاح جائز ہے، اور اس کے بعد آگے بتایا اگر وہ مسلمان ہو جاتی ہے تو نکاح فوراً ٹوٹ جائے گا۔ مسئلے کی وضاحت آئندہ باب آ رہی ہے۔ میں سورہ نوح کی تفسیر میں بتا چکا ہوں کہ ابن جریج نے عطائے ابن ابی رباح سے تفسیر نہیں سنی بلکہ عثمان ابن عطا خراسانی سے ان کی کتاب لے لی اور عثمان ابن عطا نے اپنے باپ عطائے خراسانی سے سنی ہے لیکن عطائے خراسانی نے ابن عباس سے تفسیر نہیں سنی. تو اس سند میں دو جگہ انقطاع ہے, ایک ابن جریج اور عطا کے بیچ میں, دوسرے عطا اور ابن عباس کے بیچ میں, اس لیے عطا خراسانی ہے. ابن جریج کا سما عطا خراسانی سے نہیں اور عطا خراسانی کا سما ابن عباس سے نہیں. اس کا جواب آپ ابن حجر وغیرہ نے جو دیا کہا سے لیے اس علت کے بیان کرنے والے علی بن بخاری علی کے علوم کے حامل ہیں, اس لیے ظاہر ہے کہ وہ اس اعتراض سے واقف تھے. اس کے باوجود بھی اس حدیث کو, اس سند کو اپنی کتاب میں لے آئے تو اس کا منشا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ بخاری یہ سمجھ گئے کہ یہ روایت جیسے ابن جریج عطا خراسانی سے نقل کرتے ہیں, عطائب نے بھی ربا سے بھی نقدر, لیکن یہ صرف احتمالی جواب ہے. اس کو جواب اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش کر دیتا ہے. یہ تحقیقی جواب نہیں ہے. آپ اتنے حضر کہتے ہیں بڑا بدل جواب ہے کب وتی ایسے ہی نفیس گھوڑا ہوتا ہے کہیں اس کا پاؤں رک جاتا ہے. چلیے کانل مشرقن آرام ضلع صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی حضور کے زمانے میں مشرقین دو قسم کے تھے, مشرقین اہل حرب اور مشرقین اہل عہد. مشرقین اہل حرب جن سے حضور کی جنگ جاری تھی, مشرقین اہل حرب جس سے کب آحدہ تھے. چلیے بہت مشکل ہے یہ لفظ, اس کا لفظ آپ نے پڑھا نہیں, سنا نہیں, دیکھا نہیں تو کیسے پڑھ سکتے. یہ اگر پہلے حرب کی کوئی عورت ہجرت کر کے آتی تو جب تک اس کو حیض نہ آ جائے گا خطبہ نہیں ہوتا تھا. یہ ہے مقصود مسلم. اگر اس کا قابل ہجرت کر کے آ جائے نکاح سے پہلے تو وہ اس کے حقدار ہوتے ہیں, اور اگر کوئی غلام گاندھی دار حرب سے آ جائیں تو یہ اور ہیں ان کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو مہاجرین حاصل ہوتے ہیں. مجاہدین پھر اہل عہد کے بارے میں وہ مضمون ذکر کیا جو مجاہد کی حدیث میں وارد ہے. مجاہد کی حدیث میں جو مضمون ہے وہ کیا ہے, بات کہتے ممکن ہے وہی مضمون جو آگے آ رہا, لیکن یہ بعید ہے اس لیے کہ جب اہل عرب کے دو کے لوگ دو قسم کے تھے, حر اور عرب, تو ظاہر ہے کہ اہل عہد کے لیے لوگ دو قسم کے ہوں گے, حر اور عبد. اس حدیث میں حر اہل عبد احرار اہل عہد کا تذکرہ نہیں آیا, صرف عباد و امائے اہل عہد کا تذکرہ آیا ہے. چلیے اب کیا کر رہے ہو, تھکا دیتے ہو بالکل. بیل کہیں کا تجھ کو سمجھ میں بھی نہیں آتا تم نے کیا پڑھا, کیا غلط کیا, کیا نہیں کیا, بد وقت کہیں کا. وہی حاضر اب تم من ہو مغم تم سے کہو بھائی بس من حاضر عبد المنون و تم فرما حران و رحمہ مانی مہاجرین نیچے پر نیچے صدر پر کیا تو کہیں یہ بس زیادہ سے زیادہ عبارت چھوٹ گئی. چلیے آگے کیا کر رہا ہے تو پاگل کہیں کا سور کہیں کے پریشان کر دیتا ہے. دیکھیے اس میں کیا عادت ہے, بے سمجھ پڑتا ہے, طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے. وہی حاضر اب تم نہیں اور تم کو ماں رام ون ہماری اور اگر اہل عہد کا وہی حاضر عبد محمد اللہ سے کنا ہے اور اگر اہل عہد کا کوئی غلام یا عبد ہجرت کر کے آ جائے تو ان کو واپس نہیں کیا جاتا اور ان کی قیمت معاہدے کی وجہ سے واپس کر دی جاتی. الفہری کو پیجے تم پتہ کچھ پتا نہیں کہ آپ کیا ارادہ ہے, چلو سفر ہی ہو گیا.